देखा तुझे तो दिल गाने लगा, सांसों में जादू कोई जाने लगा, जाने जाना ओ जाने जाना, आजा आजा ना, आजा आजा ना। यहाँ दीवानी आजा, झूठी जवानी आजा, प्यार की कहानी आजा। आ यहाँ दीवानी आजा, झूठी जवानी आजा, प्यार की कहानी आजा।